rozstał mi się jeno sznur. Róg złoty, nie ma go. Sznur mocny, szyja noc. Jaha, miałem złoty róg. Jaha, miałem złoty róg. Jaha, miałem złoty róg. Ostał mi się jeno sznur. Ja ham miałem złoty róg.